Mam w głowie synonimy, obadamy i szczajmy, skumamy, rozkminimy. Walczę z padaką jak to w kato, coś za coś. Narrator, deka, huka, mega, kogi, inkubator. Oto F do K do U do S, F do K do U do F do K do S, F do K do U do S, F do K do S, F do K do S, F do K do S, F do K do U do S. Trzęsie tą budą w sensie, rzucam zaklęcie, wrzucam napięcie ludziom. Oto F do O, do K do U do S. Oto tekst o tym, co w nim takiego cudownego jest. F do K do U do F do K do S, F do K do S, F do K do S, U do S, F do K, U do S, F do K. Jeśli masz sobie seks, to tańcz. Jeśli znasz ten tekst, to go dokańcz. A jeśli masz serce do tańca, to tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, tańcz. To tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, tańcz. To tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, tańcz. Happy sunshine, tak jak pomarańcza. Włączam je dziecię, kiedy dokańcza punchline. Rymu Weinstein, spadam na was jak szarańcza. F do K do S, wkracza i wykańcza. Szapsy, bułam, chwilę, lepiszą z gór. Górdzi, dużo chmurków. No cisza przed burzą, chwile się dłużą. Z gór schodzi dużo chmurku pod nóżą. Ptaki milczą, drogi suche jak piór się kurzą. Ptaki milczą, a drogi się kurzą. Oto plan jak stąd do Kyoto, co loto. Standardowo to chodzę piotą. Sztandarowo rymy moją flotą. Teneryfy automotą złoto. Szpantaryfy to nie oto loto. Być prawdziwym chodzi tylko o to. Żyć naprawdę, nie na niby. Mieć perspektywy, nie być fałszywym jak botox. Koze pękają szyby, pękają typy. Pękają szyby, pękają szyby. Koze pękają szyby, głośniki to ciby. Biała Honda, Pocahontas i krzywy. Jak Leonda, język krwi pomiędzy nimi my. Wykminimy gdzie są pokrzywy. Reprezentant w 100%. Zapamiętaj tego delikwenta. Puenta, tonę w rymu w odmętach. Płynu w procentach, nie wymiękam. Cicho bo echo, cicho bo echo, cicho bo echo. Jadę z tobą i z tą zawiechą. Cicho bo echo, cicho bo echo, cicho bo echo. Jadę z tobą i z tą zawiechą. Cicho bo echo, cicho echo, echo bo echo. Jadę z tobą. Cicho bo echo.